transmisja już dziś tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa ewakuacja 1500 mieszkańców warszawskiego Brudna. Saperzy zabezpieczają znaleziony wczoraj niewybuch. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem w zachodniej, środkowej i południowej Polsce. Wyraźna przewaga Joe Bidena nad Donaldem Trumpem w przedwyborczych sondażach w USA. Na warszawskim Brudnie trwa akcja saperów. Z kilku bloków ewakuowano 1500 mieszkańców. Zamknięto dla ruchu kołowego i pieszego skrzyżowania ulic Bazyliańskiej z Wysockiego i Bartniczej z Rębielińską. Wczoraj na budowie metra przy Bazyliańskiej znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuacja przebiega bez przeszkód, mówi Rafał Rytmaniak ze stołecznej komendy. Od godziny 6 rano trwa ewakuacja. Pamiętajmy o tym, że ewakuacja jest przeprowadzona w reżimie sanitarnym. Mówimy tutaj o zachowaniu względnych odstępów, mówimy o maseczkach, które są zapewnione przez miasto, o rękawiczkach, płynie do dezynfekcji. Wszystkie osoby ewakuowane z pobliskich bloków są zawożone autokarami do pobliskiej szkoły. Te autokary też nie mogą być przepełnione, stąd też ta ewakuacja w dalszym ciągu trwa. Saperzy wywiozą niewybuch na poligon i tam go zdetonują. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla większości obszaru Polski wydał Instytut Meteorologii. Alert ogłoszono dla 12 województw. Synoptycy przewidują wiatr do 80 km na godzinę, dużo deszczu i grad. Nie zagrzmi jedynie we wschodnich regionach. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Kremlowi nie uda się wymazać stalinowskich zbrodni, w tym tych popełnionych wobec Polaków, powiedział historyk rosyjskiego memoriału Nikita Pietrow. Mija 75 lat od zakończenia antypolskiej operacji Armii Czerwonej i sowieckich służb bezpieczeństwa, nazywanej obławą augustowską. Zginęło wtedy prawie 600 osób związanych z niepodległościowym podziemiem. Nie udało się odnaleźć bezpośrednich świadectw śmierci 592 ofiar obławy augustowskiej. Jednak historyk podkreśla, że na podstawie badań przeprowadzonych przez polskich i rosyjskich ekspertów ustalono domniemane miejsce pochówku. Najprawdopodobniej nie ma dokumentów, ponieważ sowiecka służba bezpieczeństwa nie miała zwyczaju podawania, gdzie konkretnie dokonano zbrodni. Jednak na podstawie obserwacji i badań możemy być pewni, że dokonano tego gdzieś w północnej części obwodu grodzińskiego w okolicach wsi Kalety. Zdaniem rosyjskiego naukowca teczki ofiar obławy augustowskiej są w Moskwie, a rosyjskie władze szukają kłamliwych pretekstów, aby nie przekazać tych dokumentów Polsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Bytomiu rozpoczęła się zbiórka darów dla Polaków z Ukrainy. Z powodu dużej liczby zachorowań na COVID-19 potrzebne są przede wszystkim środki ochrony, mówi Alicja Brzan-Kloś ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne i środki higieniczne. Jest bardzo duże zapotrzebowanie ze względu na to, że te środki są trudno dostępne, a po drugie mają bardzo wysoką cenę i tu wchodzi taka alternatywa. Albo kupujemy coś do jedzenia, albo kupujemy środki. Dary zbierane są w bytomskiej siedzibie stowarzyszenia. Pomoc trafi na Ukrainę w połowie sierpnia. Na 100 dni przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Joe Biden jest faworytem wyścigu do Białego Domu. Były wiceprezydent USA prowadzi w sondażach zarówno w skali kraju, jak i w swing states, czyli stanach, które przesądzą o wyniku. Sztab Donalda Trumpa twierdzi, że obecny prezydent ma jeszcze czas na odrobienie strat i że sondaże są obarczone błędem. W niemal wszystkich ogólnokrajowych sondażach Joe Biden jest na pierwszym miejscu. Jego średnia przewaga wynosi 8-9 punktów. Trochę mniejszy dystans dzieli Donalda Trumpa od Joe Bidena w kluczowych stanach, do których należą Floryda, Karolina Północna, Wisconsin, Michigan, Pensylwania, Nevada oraz Arizona. Jedną z głównych przyczyn niskich notowań obecnego prezydenta jest epidemia koronawirusa. Zdecydowana większość Amerykanów uważa bowiem, że zbagatelizował zagrożenie i przedstawiał zbyt optymistyczne prognozy. Zdając sobie sprawę z problemów, Donald Trump dokonał zmiany na stanowisku szefa sztabu wyborczego. Współautora sukcesu sprzed 4 lat Brada Parscale zastąpił doświadczony strateg polityczny Bill Stepien. Podczas piątkowej telekonferencji z dziennikarzami przekonywał on, że ogólnokrajowe sondaże nie są reprezentatywne i że w rzeczywistości przewaga Joe Bidena jest znacznie mniejsza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Warszawie sporo słońca, ale od zachodu mają nadciągnąć chmury i wraz z nimi przelotne opady. Na termometrach dziś maksymalnie 24 stopnie w Zakopanem, 25 w Gorzowie, 26 w Koszalinie i Suwałkach, 27 w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, 28 we Wrocławiu i w Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

To jest piosenka zespołu Kids United, Lepszy Świat. Ukazała się ta piosenka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Cześć Maju. Dzień dobry, cześć. Jesteś Bartku? Jestem, oczywiście, dzień dobry. Dzień dobry. A czy wy wiecie, że o naszym Franku Poranku pisał sam Szekspir? Jak to? To jest niemożliwe. To jest możliwe i to dwukrotnie. Raz w Romeo i Julii, a raz w Burzy. Poza tym nasz Franek Poranek potrafiłby także mieszkać w dowolnym miejscu na Ziemi. No, może poza Antarktydą. No to teraz posłuchajcie, jak jest z tego powodu dumny. Pieje ze swojej dumy. Poza tym koguty uwielbiają krzyczeć o każdej porze dnia, a nie tylko o wschodzie słońca. Prawda? A jak jest u was? Zależy w sumie, czy mamy głupawkę, czy nie. Jeśli mamy głupawkę, to trochę tak... To idziemy na całego. A jak to jest, kiedy idziecie na całego? Wtedy krzyczymy, skaczemy z radości, robimy takie czasami, no może nawet niezbyt mądre rzeczy, ale to są radosne chwile dzieciństwa. Dokładnie. Poproszę o próbkę. Próbkę udanego dzieciństwa. Ptasku, ty tego ptasku, ty swój dziecko. To bardzo szkoda, że nie jest podłączony obraz, ale dźwięk też był pewnie niezły. No dobrze, to tak na uspokojenie. Zagadka? Oczywiście. Podpowiedź numer... 1. Mówi się o nich, to po prostu prawdziwe arcydzieła, w dodatku zdrowe. Zdrowe arcydzieła. Pewnie piłka nożna, co? Jak? Piłka nożna. Dzieci. O, jak ładnie. Pochodzi z Azji Środkowej. To właśnie tam, kilka tysięcy lat temu, można było znaleźć jego dzikie gatunki. Czy to dzieci? No raczej nie. Z Azji Centralnej, jedwabnym szlakiem, jego nasiona trafiły na wybrzeże Morza Czarnego. Rozpowszechniły się w Persji i Grecji. Dotarły także do starożytnego Rzymu. Nasiona, czyli to musi być jakaś roślina, Bartek. Ludzie dobrze je znali już ponad 6 tysięcy lat przed naszą erą. Znali je w starożytnym Egipcie, Asyrii i Babilonie. Pisali o nich Homer, Teofast i Pliniusz Starszy. W zależności od odmiany ma ono wielkość bądź ziarnka grochu, bądź nawet małej dyni. Ono, dobrze. Ile odmian bohatera naszej zagadki możemy naliczyć? Otóż ponad 8 tysięcy. No to nam pani ułatwiła zadanie, naprawdę. Tak mi się też wydaje. Początkowo nie był przeznaczony do spożywania. Był po prostu lekarstwem. Dlaczego? Ponieważ zawiera w sobie takie skarby, że zostało okrzyknięte najzdrowszym owocem świata. Bartek, myśli... Papryka! Owoc! Człowieku! Kiedyś produkowano z nich ser. Rany, mam teraz jakąś pustkę. Ser, Bartek, z czego ser? Jakiś taki, taki nie do końca słoik. Z czego to jest ser? Bohatera naszej zagadki wprost uwielbiali i spożywali w ilościach hurtowych. Kto taki? Mikołaj Rej i Agata Christie. W krajach Dalekiego Wschodu obecnie popularna jest odmiana śliwolistna. To jest chińska, której owoce są bardzo małe, mają do 2 cm średnicy. Popularna jest także odmiana syberyjska o owocach jeszcze mniejszych, które są wielkości czarnej jagody. No i teraz uwaga, Maju, Bartku, zagadkowi słuchacze. W Polsce najpopularniejsze są następujące odmiany: Gala, Ligol, Jona Gold i Antonówka. Ech, to chyba będzie jabłko. A nie ten Aronia? Ten Aronia? Czy ten Aroń? Czy ta Aronia? Najczęściej jadamy je na surowo. Dodaje się je także do wielu potraw. Robi się z nich przetwory, przeciery, soki, kompoty, dżemy, marmolady, galaretki. Można je suszyć albo przerobić na ocet. Nie mam więcej podpowiedzi. Maja stawia na... Może jednak ta aronia, ale kurczę, nie jestem pewna. Ty mówisz, że jabłko. No nie, popatrz, jak jest w kształcie grochu. Ale Antonówka, to mi się da, że to jest jabłko. Bo pani mówiła Antonówka? Mówiła. Jabłko. Potwierdza. Czyli jabłko. Maja stawia na? Na jabłko. Na pewno. A pani Irena Kwiatkowska stawia na? Na jabłonce się rumieni, słońce dodaje mu czerwieni. Lubi się ugryźć. Takie czerwone, dobre, słodkie. A ja też tak lubię. No to numer telefonu teraz podajmy, uwaga. 22 i 7 trójek. No to zanim sięgniemy po bohatera naszej zagadki, czerwonego, słodkiego, pysznego, to może warto pójść do łazienki i co zrobić? Siku? To nie jest dobra odpowiedź na to pytanie. Chociaż też można, no jasne, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, proszę bardzo. Ale zanim sięgniemy po bohatera naszej zagadki i zrobimy już to, o czym powiedziała Maja, to co warto w łazience zrobić jeszcze? Umyć ręce. I? Zęby. No właśnie. When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth. You brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth. You brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth. You brush your teeth. You brush your teeth. You brush your teeth. Na jabłonce się rumieni, słońce dodaje mu czerwieni. Lubi się ugryźć. Takie czerwone, dobre, słodkie. A my witamy bardzo serdecznie naszego zagadkowego słuchacza. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Cyprian. Jakież to piękne imię. A czy ty znasz kogoś, kto przepięknie pisał i nosił twoje imię? Cyprian Kamil Norwid. Fanfary dla tego pana poproszę. Czy pan Cyprian jest zadowolony? Tak. A ile ma lat pan Cyprian? 9. A to już poważny człowiek. No dobrze, to my czekamy teraz na to jedno, jedyne słowo, bardzo ważne, które jest odpowiedzią na naszą zagadkę. Uwaga, uwaga. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jabłko. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. A powiedz, skąd do nas się dodzwoniłeś? Z okolic Lublina. Czy teraz jesteś na wakacjach? U babci jestem. Fajnie u tej babci, czy nie fajnie? Fajnie. A co fajnego tam robisz? No bawię się z kolegami. Chowanego w werka. A babcia potrafi cię znaleźć? Z babcią się nie bawię, z kolegami. Właśnie, zawsze mnie zastanawiało to, dlaczego z babcią się nie bawicie. Może babcia by chciała się zabawić? Może. Zapytaj ją dzisiaj o to. Jak babcia ma na imię? Jadwiga. Pozdrów babcię Jadwigę, dobrze? Bardzo serdecznie. Co robimy? Dziękujemy! Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A jak poczytajki czy Tadełka i jak jest z nami Maja, to ja wiem, że Maja już nie może się doczekać, kiedy opowie o książce, która zapadła jej w serce. Czy to się zgadza? Zgadza się, pani mówi samą prawdę. I tylko prawdę, bardzo proszę. Więc dzisiaj mam książkę o tytule Nolens Volens, czyli Chcąc, nie chcąc. Jej autorką jest Zuzanna Kisielewska, a ilustrację zrobiły Agata Dudek i Małgorzata Nowak. I to jest książka o łacinie. Mówi się, że łacina to język martwy, a to jest nieprawda. Bo w niektórych językach, na przykład w hiszpańskim, francuskim i włoskim, aż 8 na 10 słów ma pochodzenie łacińskie. Na przykład matura, ten bardzo ważny egzamin, pochodzi od łacińskiego słowa maturare, czyli dojrzewać. Dlatego też na maturę mówi się egzamin dojrzałości. Aha. Jest takie powiedzenie eureka. Ono jest bardzo znane. A czy Bartek wie, co znaczy? I kto wykrzyknął eureka? W sumie to chyba tak do końca nie wiem. Na boisku o tym nie mówili? No to Maju, powiedz. Właśnie to jest z greki akurat wzięte, ale greka i łacina ze sobą kiedyś rywalizowały, bo każda chciała być ważniejsza i dominować na świecie. Więc tak, eureka, czyli po polsku znalazłem, wydobyła się z ust Archimedesa, kiedy ten wyskakiwał z wanny, bo właśnie jedno ze swoich teorii uzasadnił. Brawa dla tej pani i brawa dla Archimedesa. Dobrze, więc mam jeszcze takie jedno powiedzenie, które mi kropla drąży skałę. No ono tak. Jest dość znane. Tak. Oznacza, że wszystko się kiedyś opłaci, wysiłek się kiedyś opłaci, dokładnie. I to powiedzenie zostało powiedziane po łacinie. To dlatego, że Owidiusz zobaczył piękny, wąski kanion i wewnątrz tego kanionu były takie idealnie wyrzeźbione ściany. I wtedy Owidiusz pomyślał, że to chyba robił jakiś rzeźbiarz, ale okazało się, że nie, po prostu to krople, to ta woda, rzeka, która płynęła, drążyła te skały. To są takie mądrości, które warto zapamiętać i stosować w życiu. Cierpliwie, powolutku, a dojdzie się do swojego wymarzonego celu. Podasz raz jeszcze jej tytuł? Tak, tak. Nolens volens, czyli chcąc, nie chcąc. Napisała ją Zuzanna Kisielewska. A mogę jeszcze tak wspomnieć o swoim blogu? Możesz wspomnieć. czytamaja.pl. A na koniec jeszcze tak. Suma summarum, hit et nut, ta książka vincit omnia. Mam nadzieję, że powiedziałam to poprawnie, bo nie jestem jednak specjalistką od łaciny. A wiesz, co powiedziałaś? Potrafisz tak? Przetłumaczyć? To przetłumacz. Czyli tak, podsumowując, tu i teraz ta książka podbija wszystko. To ja mam jeszcze jedną, która podbije stawkę. Herosi, 20 historii o polskich olimpijczykach. Bartku, co ty na to? Właśnie trzymam w dłoni książkę Adama Bagdaja pod tytułem Telemach w dżinsach. Jest to opowieść o miłości syna, Maćka, do swojego taty, który, kiedy jeszcze Maciek był niemowlętem... Niemowlęciem? Opuścił go. Maciek udaje się w niesamowitą podróż wszerz i wzdłuż po Polsce, aby odnaleźć swojego tatę. No wspaniale, bardzo ci dziękuję. A ja przyniosłam dzisiaj do zagadkowego studia książkę pod tytułem Herosi, 20 historii o polskich olimpijczykach. Napisał tę książkę Adam Szczepański, a ilustrację zaproponował Matteo Ciompalini. No i teraz, kiedy otworzymy sobie, rzeczywiście ona jest bardzo zabawnie i pięknie zilustrowana i mamy tutaj zacytowane fragmenty wypowiedzi komentatorów. I teraz, proszę Państwa, jesteśmy świadkami. Możecie takie odgłosy jak na trybunach robić teraz na przykład. Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, wielkiego momentu w historii naszego sportu, ale to więcej niż tylko sportowe zwycięstwo. Możemy z dumą mówić, mamy to, Polska ma pierwsze olimpijskie złoto. O kim tak krzyczeli komentatorzy? O Halinie Konopackiej, przepięknej kobiecie. To było pierwsze złoto olimpijskie. No i cała historia tutaj opisane życie pani Haliny, to z czym się zmagała. I tak mamy tutaj z kilkunastoma postaciami, słuchajcie. Kiedy otwieramy na stronie na przykład kolejnej, to mamy tak. Proszę Państwa, niestety to już potwierdzone. Ten piękny, długi warkocz naszej zawodniczki okazał się dzisiaj jej największym wrogiem. Skoczyła bardzo daleko, ale warkocz wylądował za wcześnie. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, co za pech. No i tu mamy historię Elżbiety Krzesińskiej, która uprawiała skok w dal, skoczyła, ale ten warkocz niestety zmniejszył dystans skoku. Wiecie, jaka to była rozpacz? No to musiał być bardzo duży pech. Co się dzieje? Dlaczego on nie atakuje? Czy to na pewno ten sam bokser, którego znamy? Trudno wytłumaczyć to, co teraz oglądamy. Takie wycofanie zupełnie do niego nie pasuje. Może coś mu się stało? Może ma jakąś kontuzję? No bo przecież nie podejrzewamy, żeby bał się swojego rywala. I to była zaskakująca taktyka Jerzego Kuleja, który dzięki takim unikom, wycofaniu się, co zrobił? Wygrał. Otóż to. I potem był noszony na rękach. Dużo jest tych osób. Każda z nich zasługuje na uwagę. Każda z nich zasługuje na szacunek. Na przykład Natalia Partyka, paraolimpijka, osoba niepełnosprawna, która potrafiła pokonać własne ciało, własne myśli, żeby pójść dalej i żeby zwyciężyć. To są nauczyciele życia. I ja dlatego bardzo serdecznie polecam Wam tę książkę. Herosi, 20 historii o polskich olimpijczykach. Adam Szczepański i Matteo Ciompalini. en trampolin. Det är en jättestor tamburin. Studsmatta som alla hoppar på. Alla ungar från vårt kvarter. Och varje dag blir vi fler och fler. Det är en ständig fest här på vår gård. Pappa sa att nu finns det hopp. Mer än någonsin i denna tropp. Och skulle visa hur man gör en volt. Au! Trampolin, en trampolin, en trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Tar sats och så. Försöker träden stoppa nåt. Mamma prövade hon också. Och glömde givetvis spisen på. Så soppan brann i botten faller av. Oj, nej, usch! Farfar slängde sin käpp så käckt. Skulle visa för samlad släkt. Men då tappade han lösten där na. Det var kaos och karneval. Fyra ungar på drullebal. Alla tycks ju redan veta att vi har en trampolin, en trampolin. En trampolin, det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Där sats och så, försöker träden stoppa nå. To sobie poskakaliśmy. Już nie możemy oddechu złapać, pani Kasiu. Wy nie możecie oddechu złapać? To co nie, mam powiedzieć ja? Sąsiedzi przyszli i z miotłą pukali, że tak głośno skaczemy. To musicie teraz ich ładnie przeprosić. No dobrze, ale teraz będziemy mieli okazję, aby sobie odpocząć, ponieważ naszym gościem jest, uwaga, uwaga, czy wy wiecie kto? Jeszcze nie wiemy. A jak myślicie? Pan Łukasz. Tak, wiecie, że pan Łukasz. A czym pan Łukasz się zajmuje? To jest chyba dla nas jeszcze niespodzianką, bo pani Kasia wszystko zachowuje w tajemnicy. Taka jest po prostu cudowna. Miła. Słuchajcie, bo ten temat jest jednym z najciekawszych tematów świata. To jest trener psów, pan Łukasz Wacławski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień jak dobry. Tu miło gościć u was. Panie Łukaszu, skąd te psy wzięły się w naszym życiu? Ludzie kiedyś zajmowali się łowiectwem i zbieractwem. Wędrowali po świecie, tacy odziani w skóry, wędrowali za zwierzyną łowną, żeby zdobywać pożywienie swoje. I wtedy tak się złożyło, że gdzieś na tych ścieżkach spotykali wilki, które też polowały na tą zwierzynę. I okazało się z czasem, że mamy wspólne interesy, ludzie i te wilki, bo wilki przecież doskonały węch, doskonały sług, potrafiły tą zwierzynę łatwiej namierzyć niż ludzie, a ludzie z kolei mogli ją łatwiej złowić, złapać, bo mieli narzędzia do tego i umiejętności, więc taki tutaj wspólny interes się stworzył i te ścieżki zaczęły coraz bardziej się przeplatać. Ludzie wykrawali swoje kawałki mięsa, a wilki też z tego korzystały, z tego, co zostawało, dzielili się. Czyli taka współpraca była korzystna dla obu stron. Tak jest, tak jest. I to spowodowało, że wtedy już te ścieżki zaczęły się przecinać właśnie. Później ludzie, jak już się osiedlili, bo to kolejny taki etap rozwoju naszego gatunku z kolei, że z tych wędrowców i zbieraczy i myśliwych staliśmy się osadnikami, czyli zaczęli ludzie zakładać swoje... To jest taka ewolucja neolityczna, tak to się fachowo nazywa. Panie profesorze, jeszcze raz poproszę. To jest właśnie ewolucja, rewolucja neolityczna. A, rewolucja. A wytłumaczysz, o co ci chodzi? Ja też nie wiem, o co Bartkowi chodzi. A Bartek wie? To jest taki czas, kiedy ludzie się osiedlili, a nie prowadzili koczowniczy tryb życia w poszukiwaniu zwierzyny, jak to było wcześniej. Powiedział współprowadzący pan Bartek z Myszkowa. Tada! Ale co, że powiedział? Oczywiście, że tak. Oczywiście. No to pełna duma, panie Bartku. Super, super. I jak już tak się właśnie osiedliliśmy, to okazało się, że te stworzenia, wtedy już bardziej może bliższe psu niż wilkowi faktycznie, też swoją rolę mogą pełnić i pomagać nam. I możemy sobie nawzajem pomagać, bo one zaczęły strzec tych domostw, tych obejść. Zaczęły pomagać wypasać z czasem zwierzęta, jak już taka funkcja też się pojawiła. Także powiedziałbym, że od zawsze razem. No dobrze, to w takim razie zapraszam na spacer z psem, a potem powrócimy do tego jakże jakiego tematu? Ciekawego, interesującego, zachwycającego, zapierającego dech w piersiach. Ale naprawdę tak jest? Naprawdę. Ja też tak myślę. No i Korniki zaśpiewały, zespół Korniki, rzecz jasna. Płyta nosi tytuł Zajęcia dodatkowe, a piosenka Twój przyjaciel... Pies! A w naszym studiu jest prawdziwy przyjaciel psów, ale także trener psów, Łukasz Wacławski. No i z panem Łukaszem możemy teraz porozmawiać sobie o najróżniejszych i najdziwniejszych rasach psów. A największy pies świata to... O, kto to wie? Ogromne są mastify, na przykład mastyf tybetański jest ogromny. U nas mamy bliżej, to bardziej popularne są dogi, na przykład niemieckie, też ogromniaste. Potrafią ważyć i tak ponad 100 kilo. A pamięta pan takiego psa, który zmienił pana podejście ogólnie do psów, jako do swoich przyjacieli, do takiego... Przyjaciół. Do przyjaciół, do towarzyszy naszych? Jak byłem tak mniej więcej w waszym wieku, to mieliśmy w domu psiaka, który był psiakiem takim wyzywającym, rzucał wyzwania nam i trochę było z nim kłopotów. I wtedy to był chyba taki pierwszy moment, w którym ta historia psia się we mnie zakotwiczyła. Czym on pana sprowokował do tego, co pan robi teraz w życiu? To był pies, wabił się łobuz. On lubił pokazywać właśnie, że jest takim łobuzem. Trochę chciał nas ustawiać i rzucać wyzwania. No mi wtedy jako jednemu z młodszego członka stada. Więc panie Łukaszu, gdyby pan z ust mamy i taty słyszał kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie łobuz, łobuz, to jak by się pan zachowywał? Tak jest. Uważajmy, jakie imiona dajemy psom. Uważajmy. Mhm. Ale łobuz czy nie łobuz, to każdemu psu, każdemu zwierzęciu w ogóle należy się szacunek i empatia. Co to znaczy traktować psa z szacunkiem? Tak, to jest bardzo ważny element. Jest nawet, zobaczcie, jak powiemy u nas nie traktujmy jak psa, to ma taki niekorzystny wymiar, prawda? Tak brzmi nieładnie, a powinno brzmieć ładnie, moim zdaniem, bo traktować jak psa w moim rozumieniu to jest traktować właśnie z szacunkiem. Zrozumieć, kim ta istota jest, że ma trochę inne potrzeby od nas, że ma swoje potrzeby w ogóle, które powinniśmy jakoś realizować, odpowiedzieć na nie. Że to nie tylko właśnie nasze ludzkie chciejstwo, że ja chcę tak, ja chcę, żebyś mnie słuchał, drogi psie. Zrób to, żeby ten pies cię posłuchał, staraj się do niego dotrzeć. Właśnie. A jak dotrzeć do psa? Jak zrozumieć psa? Na przykład jak zrozumieć moją Malwinę, którą adoptowałam 2 miesiące temu i która patrzy mi w oczy, a ma takie cudowne, orzechowe oczy i wydawać by się mogło, że wszystko się dobrze skończy, a pół sekundy później, jak bumerang zakręca, sekundę później nie ma już jej w polu widzenia, czyli po prostu zwiewa. Szybko przełącza się. Tak. Tak, bo to jest taka mieszanka. Połowa w niej jest labradora, a połowa z amstaffa. O, to mocne geny. Tak. Pies zawsze ma coś, co lubi. I to jest dobrze rozpoznać. To jest zabawa, to są spacery na przykład. To jest jedzenie. Niektóre psy uwielbiają jedzenie. Chyba większość. Ktoś powiedział, że jedzenie jest czymś znacznie więcej dla psa niż jedzeniem. Oczywiście, bo my do jedzenia dokładamy właśnie dzięki szkoleniu też relacje, bo to nie jest tylko takie odpodanie jedzenia. Ja zachęcam, weźmy to jedzenie na spacer, weźmy do saszetki, zamiast w nudnej misce podawać, to pobawmy się z psem tym jedzeniem. Pozwólmy mu właśnie zapolować, tak jak kiedyś polowali jego przodkowie. To jest właśnie to, czego byśmy szukali, tej takiej wspólnoty, wzajemności, tego, że mamy sobie coś do zaproponowania. Czy to jest właśnie dobrze psiakowi pokazać, że chcemy coś od siebie jemu dać. Nie tylko idziemy na spacerek sobie na smyczce i wracamy do domu, dajemy miskę z jedzenia. I z głowy. Właśnie a propos amstaffów, miałam taką trochę niecodzienną przygodę. O rany, faktycznie. Z tatą nagle za szkoły, bo właśnie wtedy akurat byłem przed szkołą, wyskoczyły amstaffy. I właśnie tak szybko biegły i tata tylko szybko mi powiedział, żebym strzelał i te amstaffy właśnie... Jak to strzelał? Z czego ty strzelałeś? Ale tylko piłkami, tylko do bramki, a nie psy. Żeby zdążył gola strzelić i uciekał. To macie priorytety w tym myszkowie. Powiem ci, że ja bym od razu brała nogi za pas. I właśnie nagle za właśnie szkoły się błonili właściciele, którzy trochę nieodpowiedzialnie się zachowali. Mm-hmm. To jeszcze zależy, jaki amstaff, prawda? Czy dobrze ułożony, czy nie, bo te psy rzeczywiście mogą być zagrożeniem dla ludzi. To jest poważny problem. Tak, akurat tak o amstaffach mówimy. Są to psy, to po prostu jedne z większych, dużych, silnych psów. Każdego psa to dotyczy i odpowiedzialność po stronie człowieka jest tutaj stuprocentowa za to, co robi jego pies. A rasa nie ma tutaj aż tak decydującego znaczenia. Amstaffy są może bardzo bezpośrednie w kontakcie i tak jak widać, nawet jak między sobą się bawią, mają taki, preferują styl zabawy, taki właśnie przepychanki, uderzenia i to jest super obserwować. Natomiast dla niektórych jest to, może być za dużo taki rodzaj energii. To ja mam apel. Drodzy zagadkowi rodzice, bardzo, bardzo was prosimy, jeżeli wasze dzieci wychodzą z psem na spacer i jeżeli ten pies nie jest potulny, łagodny i przewidywalny, to dobrze takiemu dziecku jest jednak towarzyszyć, żeby nie doszło do pogryzienia, żeby nie doszło do czegoś, co jest bardzo przykre po prostu w skutkach. Podpisuję się pod tym apelem jak najbardziej. Hołk! No to skoro było o empatii, skoro było o szacunku, to zajrzyjmy teraz za furtkę schroniska OTOS Animals Ciapkowo Gdynia, ponieważ właśnie tam została nagrana piosenka, której bohaterami są one, psy, ale nie te kanapowe, nie te wygłaskane, te ukochane, tylko te, które muszą swoje życie, krótkie życie spędzić za kratami, pieskie życie. Teraz podaj łapę swą, przekroczymy razem noc. dla ciebie to za mało. Pamiętam nasze wspólne chwile. Szczęście miałem, choć na chwilę. Teraz mnie tu zostawiłeś. Tylko czym ja zawiniłem? Teraz poraj łapę swą. Przekroczymy razem rąd. Nigdy już nie będziesz sam. W końcu moją miłość masz. Teraz podaj łapę swą. Przekroczymy razem rąd. Nigdy już nie będziesz sam. W końcu moją miłość masz. Daj mi ostatnią szansę. Daj mi świat zapamiętać. Daj mi oddechu nabrać. Tak bym znów nie zechciał przestać. Twój dotyk leczy rany. Smutek we mnie, ja za furtką. Mój czas dobiega końca. Wciąż wierzę w dobre jutro. Staram się być przed sobą. Wychodzę ponad wszystko. Podnoszę cię na duchu. Sam upadam przy tym nisko. Oddaję co najlepsze. Za słowo akceptacja. Oddałem całą miłość, a ona do mnie nie wraca. Od wielokrotnie ludzie myślą, jakie to okropne. Siedzę w smutku od paru lat. To potworne. Oglądam świat za krat. Z cierpliwością czekam, aż w końcu przyjdzie pan. Nie chcę już być sam. Chcę pokazać moją wierność mimo moich lat. Nie będę żył zbyt długo, ale daj pokochać jeszcze raz. Już widzę, jak podchodzisz. Wyciągam jedną z łap. Bramka się otwiera. Nowe życie. 3, 2, 1, start. Jak młody kotem upadam na cztery łapy. Przyjmij mnie do serca, już nas nie dzielą kraty. W moim szarym świecie zaczynają kwitnąć kwiaty. Mam ciebie, już nic więcej nie pójdzie na straty. Chcę ciebie na zawsze, już naprawdę zawsze. Dzięki tobie inaczej na świat patrzę. Nie jestem już sam, ej, i nigdy nie chcę. Twa miłość podarowała mi już nowe miejsce. Zerknij głęboko oko zwierzaka, on ci tego nie powie, ale był w tarapatach. Pobity, znieważony, to niewinna istota. Daj mu serce, daj zapomnieć o kłopotach. On tego nie zapomni, więcej da od siebie. Gdy mrok i bandyci, pewnie stanie za ciebie. Razem przed siebie, luzem czy na smyczy. Pies możesz czekać, ale pan niech nie krzyczy. To wszystkich się tyczy, dorosłych i dzieci. Kochajmy psiaki, nie traktujmy ich jak śmieci. Nie bądź obojętny, gdy zło komuś się dzieje. Jezus głośno płacze, a diabeł się śmieje. Pamięć niepojęta, krzywdy nie zapominają. Tak jak twarzy, które im to wyrządzają. Wzięli dla popisu, mamo, jaki ładny piesek. Znudziła się zabawka, więc zostawili w lesie. Jak zamieniać sny na marzenie, którym jesteś ty. Teraz powiem ci, jak zamieniać sny. Tę piosenkę wasi nieco starsi koledzy nagrali na rzecz schroniska Oto z Animals Ciapkowo Gdynia. Ta piosenka została nagrana przez Stowarzyszenie 180 stopni w ramach projektu Akcja dla Czterech Łap. Jesteśmy w schronisku, jesteśmy razem z panem Łukaszem, trenerem psów, a pan Łukasz ze schroniskiem też chyba ma jakieś doświadczenie, prawda? Tak się składa, że psiaki, które mamy, też są psami z adopcji i pierwszy pies, którego już z nami nie ma dzisiaj, Bingo, to był taki kilkuletni psiak, który parę lat w schronisku w Józefowie spędził i tej nocy, w której wróciliśmy do domu później, po tych paru spacerach z różnymi psami, przyśnił mi się, że to właśnie ten. I adoptowaliśmy wtedy naszego Bingulinka, który był psem dojrzałym. Długo z nami nie był, niestety jakieś półtora roku, ale zostawił taki fajny ślad w sercu. I teraz mamy dwa psiaki, kolejne Munio z lasu i Roksinka też ze schroniska. I świetnie się dogadują, świetna z nich dobrana para. To są takie piękne historie. Każdy chyba piesek w ogóle to jest taki ślad po pięknej historii. A wy chcielibyście? Byśmy bardzo chcieli. Tak, jeśli tego słuchasz, ja chcę pieska. Proszę, ja chcę pieska, no. Ale ja właśnie tak, no, pies by trochę w piłce przeszkadzał, bo by takie łapcze wibrała i muszę ćwiczyć. A nie tak, da się tego pogodzić? Bartku, tata pewnie chętnie by wyprowadzał na spacery. Tato, jeżeli słyszysz, te spacery mogą być bardzo, bardzo przyjemne. Wiem, co mówię. No to teraz będzie o cudownym, kochanym psiaku, który... to jest wzruszająca i ciepła opowieść o... A no właśnie, może posłuchajmy wspólnie? Czy ktoś z Państwa domyślił się? Jesteście już? Ej, co za dyscyplina? Co Wy robicie? Podłączamy szybko, bo nam się rozładowuje. A, bo się rozładowuje. Już. Okej. Jest? Jest. Czy ktoś tutaj się domyślił? O jakiego psa chodzi? O jaki film chodzi? No chyba nie do końca jednak. A na początku było Lessie? A, to właśnie, przecież o Lessie wróć. A, no właśnie. I co wiecie o tym? Ja myślałam, że nie czytałam i nie oglądałam. A ty, Bartek? Ja w sumie też muszę się do tego przyznać. Chyba nie masz wyjścia. No dobrze, Lessie to jaka rasa psa? Owczarek szkocki. Bardzo piękny psiaczek, taki sympatyczny z wyglądu, średniej wielkości, długa sierść, taka dość długa, mocna sierść, dająca też odporność, dlatego w tej historii o Lessie też to ma znaczenie, bo przecież Lessie przez wiele, wiele kilometrów przemierzała Szkocję, Anglię, żeby wrócić do swojego właściciela. Bardzo przyjazne psiaki, energiczne. Bywają nieufne wobec obcych, ale tak rodzinnie są fantastyczne. Prawie zero agresji. Mhm. A ich zachowania, takie typowe zachowania? Tej rasy. To są psy, które w oryginale pasą zwierzęta też inne. Tak? Jest to jedna z ras pasterskich, czyli taka, która gdzieś na halach, jak to u nas byśmy powiedzieli, pracuje. I to jest też ważne, że jak bierzemy takiego psa do domu, to też warto ten rys genetyczny zawsze znać. Nawet jakby to był mieszaniec, to jest mieszaniec jakiś raz najbardziej. To zawsze. Warto każdy wiedzieć, kundel bo ma swój możemy, rodowód. Tak, i właśnie możemy lepiej na te zainteresowania psa jakiś odpowiedzieć tutaj. I jak wiemy, że jest to owczarek, to wiemy, że będzie lubił dynamiczną zabawę, zaganianie czegoś, gonienie, tego typu rzeczy. A jak będzie to owczarek szkocki, to zawsze wróci jak bumerang. To będzie lubił podróże. Tak? Tak naprawdę myślę sobie, co w tej historii jest jeszcze pięknego o Lessie, że to niezależnie od rasy mogło się też wydarzyć. Oczywiście Lessie to jest historia fabularna, ale tego typu historie zdarzają się na całym świecie. I niezależnie od rasy właśnie, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Czyli jakie? Czyli na przykład pies Hachiko, uchwycony w filmie swego czasu, historia Akity w Japonii, który po stracie pana, którego zawsze odprowadzał na dworzec, gdzie pan jechał na uniwersytet pracować, pewnego dnia nie wrócił, niestety zmarł. A ten pies, wtedy niespełna dwuletni, jeszcze przez 10 lat przychodził w to miejsce regularnie, tak jakby czekając na swojego pana. Jest historia na przykład psa w Stanach Zjednoczonych o imieniu Bobby, to był też taki chyba mieszaniec. Rodzina pojechała na wakacje daleko, zgubił się i musieli wrócić do domu. Okazało się, że pies przemierzył 4,5 tysiąca kilometrów przez 6 miesięcy, dzień w dzień, gdzieś tam kierunek przybrał i trafił do domu z powrotem. Taki Lessie wróć, no, tak, w prawdziwym wydaniu. Mm-hmm. Także fantastyczne. Ale w Polsce historia. Także. Jest pomnik psa nawet, prawda? Chyba tak, w Krakowie. Chyba Jockey to był, tak. Aha, też i co się wydarzyło? To był taki mieszaniec czarny, dość duży. Jego pan zmarł gdzieś tam w okolicy Ronda. On przychodził właśnie w Krakowie w to samo miejsce i zdobył sobie tym uznanie mieszkańców, nawet do tego stopnia, że właśnie pomnik mu postawiono. No piękne historie. Piękne, poruszające i pokazujące, że pies jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Jak najbardziej. I nie można go traktować inaczej, bo on to wszystko czuje, on wie. patrzy w te oczy i bez względu na to, jak się zachowamy, on będzie wobec nas w porządku, bo on jest wierny, bo on całe swoje psie serce oddaje nam, ludziom. A jaki jest właśnie najgroźniejszy pies, taki, którego trzeba bardziej udomowić, żeby się zachowywał tak lepiej trochę? Nie dziko, tylko bardziej domowo. No, widzę, że Bartek już powolutku przestawia się na to, że być może psa wpuści do domu. Tak ostrożnie podchodzi do tematu najpierw. No to uspokojmy go. Uwaga, to jest bardzo kontrowersyjny temat, Bartku. Także pytanie zadajesz w samo sedno. A moja odpowiedź na to jest taka, że ten najgroźniejszy pies to jest pies źle wychowany. Czyli nie wynika to z rasy, ale raczej z podejścia jak człowieka do psa. Oczywiście. No nie, ale są chyba te groźne rasy, te mastify, amstafy i te wszystkie. My takie określamy, nawet jest u nas też w Polsce przecież lista psów agresywnych, gdzieś tam z różnych względów niektóre psy na nią trafiły, inne nie. Ale tak naprawdę tu chodzi o rozmiar, o potencjalne uszkodzenia, zniszczenia, które taki pies może poczynić. Więc niezależnie od rasy, jeżeli to jest duży, silny pies, wiadomo, że musimy pracować z nim, uczyć się tej współpracy, komunikować doskonale, żeby kłopotów nie było po prostu. I z takimi mocniejszymi rasami trzeba nauczyć się negocjować dobrze. Mówimy, nie wiem, rottweilery, psy bulowe, tak zwane. To są psy, które jeżeli wywieramy na nich zbyt dużo presji, one będą odpowiadały swoją presją, więc na takim psie można też... Czyli im większy nacisk, tym większy opór. Tak jest. I trzeba rozmawiać jak między ludźmi. Musimy naprawdę to rozpracować. Zupełnie dyplomatycznie. Jak między ludźmi, z pełnym szacunkiem, zrozumieniem natury. I to jest wtedy piękna współpraca, jaką można zbudować. No to teraz, moi drodzy, dobrze, że to jest zagadkowa skajpowa. Dobrze, Bartku, Maju i zagadkowi słuchacze, że jesteście daleko od myśliwieckiej, bo otóż do naszego studia wkroczy teraz bardzo agresywny, bardzo niebezpieczny pies. No i? Ale mi się włosy zjeżyły w ogóle na każdej części ciała. Tak samo, bardzo, bardzo. Ale jesteście odważne, dlatego że nie zwiałyście. Jesteście nadal pomimo tego potężnego psa. Czyli? Reksia! A Reksio to jaka rasa waszym zdaniem? Biało-brązowo-słodka. No to ładne, ale na to jest jedno słowo, jeden wyraz na literę T. Terriery. Terriery? Taram. Tak, myślę, że tak możemy powiedzieć, że Reksio był terrierem albo najbliżej mu do terriera, bo myślę, że był jednak kundelkiem, ale najbliżej mu właśnie do terriera. Jest mieszańcem na pewno w typie terriera mocno, czy to Jack Russell terriera, czy Parson terriera, a może Fox terriera trochę w nim też. Mhm. Tak, bardzo, bardzo fajne są to psiaki, terriery. Dlaczego ludzie tak często wybierają te właśnie psy? Myślę, że... rozmiar ma znaczenie tej rasy. Nie są to duże psiaki. Do tego zwracają swoją uwagę tą właśnie żywotnością, którą pani wspomniała, tą energią, która zresztą też dużo wyzwań potrafi rzucać właścicielom, bo teriery są też przy tym wszystkim nieustępliwe. Charakterki idą po swoje, są charakterne. To wynika absolutnie z ich genów właśnie znowu, z tego, po co ta rasa powstała. To są psy, które polują na zwierzęta w norach, wkopują się gdzieś tam parę metrów pod ziemię, gdzieś za jakimś gryzoniem, czy za lisem. I jest to do tego też praca dość niezależna, więc one nie tak jak na przykład retrievery uczą się pracy bardziej z człowiekiem. Goldeny. Czy goldeny, tak. Teriery idą na żywioł, więc potrafią faktycznie okoniem stanąć. I przy takim piesku, mimo że on jest nieduży, możemy się nauczyć, jak tutaj się dogadać, jak negocjować, żeby osiągnąć to, co byśmy chcieli. Jak siebie, człowieka wychować. Właśnie. Bo to tak. Nie wychowuje się tylko psa. No dobrze, teraz będzie kolejna zagadka, teraz będzie kolejna rasa. To są majestatyczne, piękne i zwariowane psy. Ja bym powiedziała, nawet trochę zagadkowe. Ale co z nimi zrobimy? Zatrzymamy je! W naszym małym domku? O, kupimy sobie większe na wsi. Będziemy mieć hodowlę dalmatyńczyków. Och, Robert, to chyba nie da wyników. Lutończyków? Jakoś dzików? Hodowlę dalmatyńczyków. No i to jest świetna zagadka, prawda? Kiedy ja pytam, jaka to jest rasa psa, a w pierwszych 5 sekundach pada dalmatyńczyki. No to muszę zmienić to pytanie. Drodzy moi, jak wygląda dalmatyńczyk? Ma takie łatki malutkie, takie jakby był taką farbą troszkę pokropiony. A wiecie, z jakiego filmu pochodził ten fragment dźwiękowy? Ze 101 dalmatyńczyków. Panie Łukaszu, dałby pan radę z taką watachą? W życiu. Nie dałby pan rady, trener psów? 101 na raz? No. Największa grupa, z jaką pracowałem, to było około 50 psów. To jest, powiem wam, niezłe wydarzenie. To ciekawe musi być. Ale dalmatyńczyki. Dalmatyńczyk ma w sobie jakąś magię. Tak, taki jest bardzo obrazkowy, czarno-biały, piękny psiaczek, taki radosny w usposobieniu też. W rysie takim historycznym też pies myśliwski, więc też zawsze musimy pamiętać o tym, żeby te jego potrzeby realizować. W ogóle z Chorwacji pochodzi dalmatyńczyk. Dalmacja, no przecież. Dalmacja to jest region Chorwacji, zresztą przepiękny, często odwiedzany przez turystów. Tak, tak. Dużo słońca, no właśnie, Morze Śródziemne. To powiedzmy od razu, że z Chorwacji pochodzi krawat. Pochodzą. Proszę? I też Luka Modrić pochodzi z Chorwacji. Oczywiście, piłka nożna przede wszystkim, ale także dalmatyńczyki, tak, i z Dalmacji. Tak, i one nie rodzą się od razu z tymi plamkami swoimi. Po około 2 tygodniach dopiero plameczki się pojawiają. Kiedy się rodzą, są idealnie białe. I tylko matka natura wie, w którym miejscu ta plamka się pojawi. Tak jest, tak jak nasze odciski palców. Niepowtarzalny wzorek się zawsze tworzy. Czyli nie ma 2 takich samych, identycznych dalmatyńczyków. Myślę, że nie. Tak jak nie ma 2 takich samych psów. Dokładnie tak, każdy jest inny. Co jest jeszcze ciekawe, dalmatyńczyki w XIX wieku były używane jako psy pomagające straży pożarnej. One biegły przy wozie strażackim i oznajmiały okolicy, że jadą do pożaru. One robiły właśnie ten sygnał, jak syrena pożarowa teraz, to dalmatyńczyki wtedy i pilnowały też tych wozów. Pan ma w domu 2 psy? Tak. Czy one są duże? Średnie, nie za duże. To wyprowadźmy je na spacer. Pieski małe 2 chciały przyjść przeżyczkę, nie wiedziały jak. Zrobiły kładeczkę, kładka była zła. Skąpały się pieski 2, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon. Teraz sobie smacznie śpią. Pieski małe 2 poszły raz na łąkę, zobaczyły tam czerwoną biedronkę, a biedronka ta mnóstwo czarnych kropek ma. Si bon, si bon, sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon. Teraz sobie smacznie śpią. Autopromocja. Wracamy do Trójki. W najbliższym wydaniu ABC Popkultury niemiecka rysowniczka i scenarzystka Katia Klengel opowie o swoim komiksie Słuchajcie dziewczyny, a z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl porozmawiamy o wszystkich superprodukcjach, których w tym roku nie zobaczymy. No, prawie wszystkich. Dziś, tuż po 13:00, zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz 2. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.